Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Dersimizde kaldığımız yerden Kavaidül Akaid kitabından devam ediyoruz. Rabbimiz Tebarek ve Teala bizlerden hüsnü ifade, sizlerden hüsnü istifadeler nasip eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sellem. Buyuruyor ki Allah-u Teala'nın fiillerini beyan sadedinde وَلَا يُقَاسُ عَدْلُهُ بِعَدْلِ الْمَخْلُوقِينَ اِذِ الْعَبْدُ يُتَصَوَّرُ مِنْهُ الظُّلْمُ بِتَصَرُّفِهِ فِي مُلْكِ الْغَيْرِ وَهُوَ تَعَالَى لَا يُصَادِفُ لِغَيْرِهِ مُلْكًا حَتَّى يَكُونَ تَصَرُّفُهُ فِي الظُّلْمَ. Bugün inşallah 3 paragraf okuyabilsek bayağı bir dersimizi ileri götürmüş oluruz. Ve la yukasu kıyas olunmaz. Ne adluhu Allah-u Teala'nın adaleti. Yani nispet yapılamaz. Mukayese yapılamaz. Yani teşbih de yapılsa hata olur. Aslında benzetme de yapılamaz. Ne ile? Bi adlil mahlukin, sonradan yaratılmış olan kulların adaletiyle. Şimdi tabii adaletli insanlar var. Hatta kafirlerden bile adaletli olanlar olabilir ki var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Enû Şeravan için kendi viladeti döneminde sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz doğduğunda hükümdar olan, yani Mekke'de değil tabii Fâris şeyinde, Acem yurtlarında hükümdar olan Enûşervân, Nuşervân diye tabii kısaca söylüyorlar. Kitaplarda, ilmi eserlerde Enûşervân diye geçiyor. Vülittü fî zemenil melikil adil. Ben adaletli bir hükümdarın zamanında doğdum buyuruyor. Dolayısıyla tabii adam mecusi, ateşe tapan biri olmakla beraber bu adalette başka bir şey. Bazı namazlı, abdestli hacı hoca zalim, zorba, adaletsiz, kul hakkı yer, gasp yapar, işte ne bileyim haksız kazanç elde eder, istismarlar eder falan. Kamu malını irtikap eder, şey eder, zimmetine geçirir falan. Böyle namazlı, abdestli insanlar var yani. Bununla birlikte namazsız, abdestsiz, hatta dinsiz, imansız, ateist, hiç Allah'a bile inanmayan, deist, peygambere inanmaz ama böyle adaletli olabilir. Bazı efendim adaletli insanlar böyle bulunuyor. Müslümandan zalim bulunabilir, gavurdan adil bulunabilir. En nihayetinde sonradan yaratılan, hepimiz mahlukuz, hepimiz sonradan yaratılmışız. Hepimizin başı var, başlangıcı var. Hiçbirimiz kadim değiliz, ezeli değiliz. Haşa. Allah'ımızdan gayri kadim yok, ezeli yok. O ancak onun zat-ı pakşmanisi, isimleri ve sıfatları kadimdir. Bu itibarla sonradan yaratılan kim olursa olsun, tabii ki peygamberler adaletlidir. Bundan hiç şüphe yok değil mi? Ve ümirtü li adile beyneküm. Ayette mesela Allah-u Teala Habibine ne buyuruyor? Habibim söyle ki ve ümirtü ben emrolundum. Yani Allah tarafından bana emir geldi. Li adile, adalet yapayım için beyneküm, sizin aranızda. Ondan sonra zaten Allah-u Teala bütün peygamberlerine bu emri vermiş. Ya Davud inna cealnake halifeten fil ard fahkum beynen nas bil hak ve la tettebi'il heva fe yudilleke an sebilillah. Ey Davud, Davud peygambere yaptığı vahyi Kur'an-ı Kerim'de zikrediyor. Sa'd suresinde olacak. Biz seni yeryüzünde halife yaptık. Halife ne demek? Yani Allah-u Teala'nın peygamberleri Allah-u Teala'nın halifeleridir. Yani Allah-u Teala kullarıyla görüşmez. Direkt görüşmez, vasıtasız görüşmez. Cennette görüşecek, ahirette, mahşerde görüşecek. Ama dünya buna tahammül etmez. Dünya, zaten o zaman imtihan kalmaz. İmtihan kalmaz. İmtihan gaybla ilgili olur yani. Gördükten sonra kim inanmaz? Onun için halife demek Allah adına hüküm vermeye yetkili. Çünkü peygamberlere vahiy geliyor. Vahiy de gelince Allah-u Teala buyuruyor. Şu helaldir, şu haramdır, şu serbesttir, şu yasaktır, şu mal şunundur, bu bunun hakkıdır. bu şekil öğretiyor onlara vahiy yoluyla. Biz seni yeryüzüne halife yaptık. Sen insanlar arasında hak ile hükmet, adaletle hükmet. Sakın nefsinin arzusuna uyma. Peygamberler zaten hevaya tabi olmaktan münezzeh ettiler. Masumdurlar. Zaten bizim gibi nefsinin keyfine uyması muhtemel adamlarda peygamberlik söz konusu olur mu? Ya Allah öyle adama peygamberlik verir mi? Kime peygamberlik vermiş, risalet ve nübüvvet şerefini bahşetmişse o kesinlikle efendim ısmet sıfatı var. Ismet günahsızlık sıfatı var. Bu da ne demektir? Günahsızlık yani yanlış yapmaz. Yanlış yapmaz. Yanlış yapmadığına göre işte adaletsizlik yapmaz. Adaletsizlik yanlışlık. Nefsin arzusuna uymak. Birini daha çok sevdiğinden, birini beğendiğinden veya akrabam diye, oğlum diye, damadım diye, karım diye, komşum diye, köylüm diye, hemşerim diye, partilim diye, pırtılım diye, bizim cemaattan diye, bizim tarikattan diye böyle bir şey olur mu? Ehliyet ve liyakat mesela değil mi? Şimdi adalet, adam bu bir şeyi hak etmiş mesela, sen ona vermiyorsun onu. Gidiyorsun hak etmediği halde veyahut da kıdemi olmadığı halde ona göre mesela müracaat sırası var. İşte ona göre bir işe girmek için başvuru yapılmış. Misal yani. Sen orada adam ondan evvel başvuru yapmış. Ehliyeti, liyakatı da var. Evvel başvuru yapanı reddediyorsun. Daha sonra kendin başvuru yaptırdığın adamı işte şu yakınım, bu yakınım diye. Hamili kart yakınımdır falan. Ondan sonra geliyorsun, alıyorsun, işe koyuyorsun. Mesela yani bunların hepsi zulümdür yani adaletsizlik falan. Bu itibarla nefsin arzusuna uyuyorsun. Canın öyle istiyor. Neden? Tercih sebebi var. Ama tercih sebebi hakkani değil. Adil değil. Onun için heva demek nefsin arzusu. Sakın nefsin arzusuna uyma. فَيُضُلَّكَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Sonra seni Allah'ın yolundan saptırır. Yani Davud Aleyhisselam'a niye buyuruyor? Hepimize duyuruyor. Yoksa peygamberler zaten masum. Nefsin arzusuna uyma ihtimali bile yok. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَضُلُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَد۪يدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ Hesap günü var, hesap. Ahirete çıkacağız. Bak her gün bu kadar cenaze haberi alıyoruz. Her an ölmek üzereyiz hepimiz. Bu korona da biraz daha işi yani yakınlaştırdı. Yoksa yani yakınlaştırdı derken aklımıza yakınlaştırdı. Yoksa ecelimiz ileri geri yapmaz. Eceli gelen durmaz. Ama işte ölümün artışını görünce hastalığın belanın ya ahiret var. Bu dünyada kimse çivi çakmayacak. Hesap gününü unuttukları için Allah'ın yolundan sapan, adaleti terk eden, nefsinin arzusuna uyanlara ne vardır? Şiddetli azap vardır. Şüphesiz. Kaçarı yok, göçeri yok. Öyle ölürüm, ot gibi biterim, yiterim, paramparça olurum, lime lime olurum, mezarı açsan yerinde bir tane kemik bile kalmamış falan. Allah beni nasıl diriltecek diye hesaba çekecek. Haşa! Öyle zaten inanan kafirdir. Dirilteceğim buyuruyor. Veydel, hoş hoşarat. Vahşi hayvanlar bile mahşere getirilecek ya. Boynuzsuz koyun, boynuzlu koyundan hakkını alacak ya. Boynuz ona takılacak, buna boynuzu sökülecek, verilmeyecek buna. Bu buna toslatılacak. Kaç boynuz atmışsa, onun kafasına vurduysa, tosladıysa, onun boynuzu yok diye ona savunamadıysa kendini. Yani yuktasul işşatil cemma mineşşatil karna diyor hadis-i şerif. Boynuzsuz koyun için boynuzlu koyundan hakkı alınacak. Böyle bir gün var. Kimin hakkını kimde bırakırlar yani? Böyle bu zulümler böyle paydar olur mu zannediyorsunuz? Zulümle kim abad olmuş zannediyorsunuz? Zulümle abad olan sonu berbat olur. Onun için adalet Allah'ımızın en büyük emridir. En büyük emridir. Ondan sonra يَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلْتَّقْوَى Adaletli olun. Takvaya en yakın olan, haramdan sakınma en yakın olan, cennete en yakın olan davranış budur buyuruyor. Hatta ne buyuruyor? وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى اللّٰهَ تَعْدِلُوا Bir kavme buğz edebilirsiniz. Onlardan nefret edebilirsiniz. Onlara kin besleyebilirsiniz. Kan davalısı olabilirsiniz. Mal davalısı olabilirsiniz. Veyahut aranızda başka husumetler olmuş olabilir. Ama sakın bir kavmi, bir topluluğu, bir camiayı veya bir şahsı, bir ferdi sevmemeniz, ona kızmanız, buğz ve nefret taşmanız onlar hakkında adaletsizlik yapmaya sizi sevk etmesin. Allah Allah. Hatta ne buyuruyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeyi Evet, Mescid-i Haram'dan men ettiler. Kabe-i Muazzama'ya sokmadılar. Ümre yaptırmadılar. Hatta işte müşrikler evlerinden, yurtlarından çıkarttılar. Mallarına, mülklerine Mekke'de nasıl taşınmaz şeyleri nasıl götürecek evini? Birkaç bir şey yanına alabilen aldık. Medine-i Münevvere'ye hicret ettiler, çıktılar. Kalan evlerine, mallarına, mülklerine, şeyine el koydu bu müşrikler, bu zındıklar, bu cehiller. Ebu efendim, Lehebler vesaireler işte. Velid ibn-i Mughireler, Übey ibn-i Halefler. Ama yine Kur'an ne söylüyor? وَلَا اَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامًا تَعْتَدُوا. Onlar sizi Mescid-i Haram'dan, Kabe'den men etti. Ya Allah'ın peygamberini, Allah'ın elçisini, onun sahabesini Allah'ın evinden engelledi adam ya. Yine de diyor siz onlara adaletsizlik yapın. Haddi aşmayın. Haddi aşmayın, sınırı geçmeyin. Kur'an bu, İslam bu, Allah'ın nizamı bu. Adalet başka nerede aranır? Allah'ın adili mutlak, Allah'ımızın dininden başka yerde, hükmünden başka yerde, şeriatından başka yerde, Habibinin sünnetinin gayri yerde. Adalet aranır mı ya? Öküzün altında buzak kim bulmuş? Beklemekle bulunur mu? Ne vakit doğuracak? Nerede görülmüş? Onun için İslam bize adalet emrediyor. Kur'an-ı Kerim bütün bundan bahsediyor. Zulmü nehyediyor. Haksızlık yapmayı azami derecede şiddetli azaplarla ve vaidlerle tehdide tabi tutuyor. Onun için peygamberler adaletlidir. Veliler adaletlidir. Salih kullar adaletlidir. Zaten adaletli olmayana salih denmez ki. Teheccüd namazı kılmakla, akşama kadar zikir yapmakla, ondan sonra gidip birinin hakkını yerse buna salih denir mi? Salih olmak için, müttaki, takva sahibi denebilmek için, veli olmak için, ondan sonra iyi kul denmek için, ebrar, iyi kullar değil mi? Berrin cemi. Zerreye eziyet etmez diyor mesela bak. Zerreye eziyet etmez, karıncaya eziyet etmez. Ebrar kullar. Kur'an'da bütün met edilen değil mi? İnnel ebrar lefî naîm. İnnel müttakîn fî cennâtin ve naîm. Cennetlerde, nimetlerde. Ondan sonra nimetlerle dolu cennetlerde. Ebedi kalacaklar. Bütün Kur'an bunları met ediyor. Ama bunların hepsinde özel bir vası haramlardan sakınmak. Haramların en büyüğü ne? Kul hakkı. Zulüm. Onun için Allah'ın dostları hep adaletli olmuşlar. Ha bununla beraber Allah dostu olmadığı halde, hatta Allah'ın düşmanı olduğu halde, çünkü kafirler Allah'ın düşmanlarıdır, mecusidir, efendim, nasranidir, veya da ateisttir, deisttir vesairedir yani bunlar. Kafir tabii ki. Allah peygamber inanmıyor, ben Müslüman mı diyeceğim? İyi ahlaklı olabilir mesela bazı huyları bakımından. Adaletli de olabilir. İşte tersini de söyledim. Müslüman olup da adaletsizler de var. Şimdi Allah-u Teala'nın adaleti mutlak manada. Mutlak ne demek? Kayıtsız, şartsız, şeksiz, şüphesiz. Her ne yapıyorsa yerli yerinde hikmetli ve adaletli. Bu nasıl iş böyle, bu niye böyle oluyor diyemezsin. Çünkü neden? Mülk kimin? Yani seni kim yarattı? Allah-u Teala. Dolayısıyla seni yaratan olduktan sonra, yaşatan olduktan sonra, yediren içine olduktan sonra, sen onun mülkü olduktan sonra. Peki zulüm ne? Zulmün tarifi ne? Öyle her şeyin bir tarifi olması lazım. Sana göre zulüm, bana göre adalet. Bana göre adalet, sana göre zulüm olabilir. Herkes kendi kafasına göre. Değil mi yani şimdi? Ona da bakıyorsan, efendim, affedersiniz öküz yan gelmiş yapmış, samanı yiyor. Ondan sonra bir çifte koşacaksın veyahut da bir tarlaya bayrak koşacaksın. Misal, bana ne zulüm yapıyorsun arkadaş? Ver samanımı yiyeyim yatayım aşağı. Yani yatan öküzün samanı olmaz demişler. Yani şimdi orada yemini de vereceksin, suyunu da vereceksin. Fazla da yük vermeyeceksin, fazla da iş vermeyeceksin ama sende bir işin var. Allah Teala seni de bu iş için halk etmiş mesela. Yani ona sorarsan affedersin öküze. Bana zulmetme. Ne olacak sana? Sadece yemimi ver ben yatacağım. Bir de dişimi ver. Ondan sonra erkek dişi çiftleşeceğim. Oh ne güzel hala memleket. Bu şey ahırın sahibi ne yiyecek? Ondan sonra o adam yemedi mi içmedi mi sana nereden yem verecek? Yani misal. Onun için herkes kime göre adalet, kime göre zulüm yani. Bu işler ayrı. Ama Allah-u Teala'nın yaptığı bir işte zulüm yaptığı haşa denmez. Çünkü inna Allah la yazlimu miskale zerratin diyor Kur'an. Allah Teala zerre kadar, zerre ne demek? Toz kadar, mikrop gözle görünmür. Büyüteçler, müteçler, kimyahaneye, bilmem neye, cihazlarla, mihazlarla bakacaksın da anca zor görürsün yani. O kadar bile zulmetmez. Kur'an-ı Kerim'de çok bu. Allah yürüydü zulmen lil ibad. Allah kullara zulüm yapmaz buyurmuyor. Zulmü irade de etmez. En ufak bir şekilde Allah-u Teala'nın iradesi zulme taalluk etmez ya. Niye zulümden münezzeh? Niye zulmetsin? Zulüm acizlik göstergesidir. Gücü yetmeyenin, beceremeyenin, ezik olanın, ondan sonra efendim ne bileyim, gaddar olanın, hain olanın, aldatmacı olanın, eziyet etmeden, işkenceden, zevk alanın, ne bileyim bunların hiç, Allah-u Teala'dan en uzak sıfatları aşağı kelle. Ve mâ ne bizzallâmin lil abid. Ben kullarıma azıcık bile zulmem, zerre kadar zulmetmem buyuruyor. Bütün Kur'an bunu söylüyor. O halde Allah Teala bunu buyurduğuna göre, biz de Müslüman olarak Allah'ın kelamına inandığımıza göre, Allah'ımızın yaptığı her şey nedir? Adalettir. Adalettir. Şimdi bunu, ama Allah Teala'nın adaletini doğru anlamak lazım. Yani Allah Teala'nın zulüm yapmasını düşünmek yani bir Müslüman olarak bizim Allah Teala'dan zulüm sadır olur mu olmaz mı? Haşa. Böyle bir şekke sokup da acaba ile bir sual bile sormak muhal bu. Bunu düşünmek imkansız. Neden? Nas var, sarih ayetler, ifadeler var. Peki o zaman Allah-u Teala'nın bazı işlerini, bazı yaptığı işleri anlamıyoruz ya. Anlamıyorsun, senin aklın ermez. Neden? Gaybı bilmiyorsun. Gaybı bilmiyorsun. Yani perdenin arkasını görmüyorsun. Biz bir saniye sonrayı, bir dakikayı bırak. Bir saniye sonra ne olacağını bilmiyorsun. Kabir, mahşer, sırat, mizan, cennet, cehennem, oradakiyle ne olacağını bilmiyorsun. Senin için hangi şey daha faydalı bilmiyorsun. Birçok işi başımıza açtık, hep zarar açtık başımıza. Sonra hep pişman olduk. Bilseydik olur muyduk? Ne fırsatlar, ne imkanlar kaçırdık değil mi? Zamanımızda paralarımız vardı, bilmem neyimiz vardı. Altın alsaydık bu kadar pahalaşacağını bilseydik. Kümüş alsaydık, kümüş bile ne kadar pahalaşmış. Şimdi mesela adam yani 10 liralık kümüş alsa şimdi abat olmuştu 40 senedir. O zaman 10 liralık kümüş alsa şimdi trilyoner olmuş. Misal. Öyle kuntu alemul gayb lestekfertu minel hayr ve ma messeniye su. Gaybı bilseydim malı çoğaltırdım, hiçbir bela da başıma gelmezdi. Ne bileceksin? Oradan kafana saksı düşecek yani o yoldan geçer misin yoksa? Efendim nice insanlar bugün sağlam çıktılar, sakat döndüler. Kimsin cenazesi döndü eve. Kim biliyor ki ne çıkar mıydı evinden, gider miydi oraya? Başına bir şey gelecek bilse. Yani Allah Teala Habibine bize duyurtuyor, öyle bildiriyor. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem Allah bildirmesiyle biliyordu. Ama tabii Allah bildirmeden nasıl bilsin? Bize zaten pek bildirdiği de söz konusu değil. Ancak rüyayla. Çünkü evliyada değiliz ki kerametimiz olsun. Rüya tamam. Rüyada Müslüman'a da bildirir, kafire de bildirir. İşte biliyorsunuz Yusuf Aleyhisselam'ın zamanındaki hükümdar Müslüman değil. Müslüman olmayan bir hükümdarın gördüğü rüyayı Yusuf Aleyhisselam tabir ederek, tabi o da tabirini anlamadı zaten. Anlasa Yusuf Aleyhisselam'ı hapisten mi çıkartacak? Tabire muhtaç oldu. Ondan sonra yandaki de hapis arkadaşım var, Yusuf diye bir hapiste bir arkadaşım var. Çok rüya tabir etti, bizimkini tabir etti. Bak bizimki çıktı. Beni senin yanında saki olacağımı söylemişti daha ben hapisteyken dedi krala. Yapma ya onu da bildi. Sen böyle hapisten çıktın yanıma kadar geldin. İyi o zaman çağır onu dedi falan. İşte 7 sene kıtlık olacak, 7 sene efendim bolluk olacak vesaire. Şimdi bunları Yusuf Aleyhisselam tabir etti ama bu rüya kime gösterildi? Melike gösterildi. Melik efendim cins yani Yusuf Aleyhisselam'a o vakit iman etmiş bir Müslüman değildi. Yani burada kafire de bir rüya gösterebilir. Ağacın altını kaz 5 metre altta bir gömü var. Yani bir gavurun biri de gidip bir rüyaya göre bir yerden bir diyelim ki bir şey de bulur. Ya bir ilaç bulur, bir şey bulur. Bunlar olmuştur mesela. Calinuslar, Eflatunlar bunlar da rüyalarda da bazı ilaçları. Çünkü bir insan kafayı bir şey çok takarsa falan Allah gösterir. Ama peygamberlere nübüvvet ve mucize tarikiyle. Veli olursa ona keramet ve ilham tarikiyle. Bizim gibilere bir tek rüya yolu kalıyor. Rüyada sadık rüya olmak için sadık işte doğru konuşan dürüst adam olmak lazım falan. Şimdi kaybı bilmiyorsun. Kaybı bilmeyince de Ne olacağını bilmiyorsun. Bir adım ötesine ne var bilmiyorsun. Belki de orada kapak var. Sen yol zannediyorsun. İneceksin dibine kuyunun yani. Kaç kişi öyle yolda düşüyor ya. Düz yolda adam bir de baktı kuyunun içinde buldu kendini yani. Onun için sen şimdi ne kadarlık ilmin var da neye göre konuşuyorsun? Allah Teala buyuruyor ki ben sana zulmetmem. Ya Rabbi tamam da ya benim başıma gelen bana hiç hoş gelmedi yani. Bu iş benim için iyi olmadı. Sen öyle zannet. Altında aslan yatıyor. اِنَّمَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ Allah sabredenlere ücretlerini hesapsız verecek. İşte bu ayetin tefsirindeki hadis-i şerifte ne buyuruyor? Yarın ahirette mahşerde zekat ehline belli bir hesaba göre sevap veriliyor. Namaz ehline sevap veriliyor. Oruç ehline sevap veriliyor. Zikir ehline sevap veriliyor. Ama ağrı, sancı, hastalık, dert, bela, musibet, keder. Adama Mayıs yağmuru gibi yağmış dünyada başı beladan kurtulmamış ya. Adam sabretmiş, Allah'tan geldi, razı gelmiş, adalet sahibidir, kurban olduğum rahmet, merhamet sahibidir, vardır bir bildiği demiş. Razıyım Allah'ım senden demiş yani. Onların başından aşağı, bunlara hesapsız dökün sevapları buyuracak. Dökecekler başından aşağı. Öyle sevap, öyle derece, öyle mükafat, ebedi ahiret, sonsuz cennet. Ha burası geçti bitti. Köşkteki de ölüyor, saraydaki de ölüyor, çöplükteki de ölüyor, hapisteki de ölüyor, tımarhanedeki de ölüyor. Bittikten sonra gerideki zevkten eser mi kalıyor? Ama sabredenlere hesapsız tartımsız buyurun, dökün başlarından buyuruyor. O zaman dünyadaki bela ehli, yeveddü ehlül bela, levenne cülüdün kuridat bil mekârizi. Hadis-i şerifte. O zaman dünyadaki belalara sabredenler, keşke daha fazla belalar görseydik de, ahiretteki sevaplarımız, derecelerimiz daha yüksek olsaydı. Çünkü ahiret bitmez, tükenmez, sonsuz hayatta nimet daha fazla olurdu. Keşke bizim derilerimiz makaslarla kesilseydi. Biz canlı canlıyken, uyanık, ayıkken, yani narkozlu falan değil, narkozluyken bizi de bypass ettiler, kestiler, doğradılar, bir şey acı hissetmedik. Sonra tabii biraz çile çekiyorsun ayıldıktan sonra da. Bazı aylarca sürdü bizim eski dönemdeki şeyler, bypasslar daha zordu. Ama o anda seni kesip doğruyorlar da göğsünü açıyorlar da kalbin çıkarsa da duymuyorsun ki. Öyle değil. Ayık vaziyette, ayık agah vaziyette, canlı vaziyette makaslarla, yani makas dediğin işte ameliyatlarda kesip doğradıkları gibi. Böyle bizim her tarafımızı lime lime kesseler de burada sevabımız çok olsaydı. Buyuruluyor. Yani yarın ahirette diyeceklerini hadis-i şerif bize bildiriyor. Ama şimdi bir insan der mi ki etlerimi lime lime makaslarla kesseler keşke falan da. Ben de sabretsem de rıza göstersem de ahirette kazansın. Şimdi onu anlamıyor ki. Ne zaman orada görecek başına gene Allah Teala sen istemesen de sana imtihan için belalar veriyor. Sen sabrettim rıza gösterdim de ahirette dökecek kafandan aşağı sevapları. Bu sefer bu lafı diyeceğini Habibi vasıtasıyla bize şimdiden bildiriyor. Sen de şimdi kafan çalıştır. O zaman başından bela isteme ama bela istenmez, bela dua edilmez. Afiyet istenir, belasızlık istenir. Ama bir şey de geldiği zaman rızasızlık yapma. Kadere söhbetme. Feleğe sövme haşa. Feleğin, meleğin elinde bir şey yok. Yaratan ancak Allah. Bela yaratan Allah Celle Celal. Razı gel. Kim bilir ne sana ne iyilikler murad ediyor. En sevdiği dostlarına niye böyle yapmış o zaman? Eşeddül bela alel enbiya. Belanın en şiddetlisi peygamberlere geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çektiğini kim çekti? Ma uziye nebi misle ma uziye. Benim çektiğim eziyeti hiçbir peygamber çekmedi buyuruyor ya. Bu nasıl bir hadistir? Sahih hadis. Hiçbir peygamber için 950 sene Nuh aleyhisselamın çektiği çilelere bak. Resulullah Efendimiz diyor ki benimki kadar çekmedi. Bu ne makamdır yani? Biz neler çektiğini biliyor muyuz? Onun için sümmel evliya sonra velilere gelir. Sümmel emsel felemsel sonra derecesi ne kadar yüksekse o kadar bela gelir. Bizim millet de yanlış bilir. Zannederler ki işte efendim bu adam evliya olsaydı takva sahibi olsaydı buna bela gelmezdi. Bela gelir. Mühim olan bela dine gelmesin, imana gelmesin, itikada gelmesin. Sabırsızlık vermesin, rızasızlık vermesin. Allah muhafaza. Allah muhafaza. O da dinine imanına bela gelirse bu Allah da beni mi buldu diye haşa. Bir inanca kapılırsan işte bela o zaman gelir. Çünkü neden? Hem dünya gitti hem ahiretin gitti. Dünya zaten gitti gidiyor. Ama ahirette kaybediyorsun bu sefer. Beni mi buldu deyince haşa. Kafir oluyorsun. Beni mi buldu der mi bir Müslüman? Radıytu billahi rabba ve bil islami dina ve bi Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem. Resulüm ve nebi Sabah akşam okuyoruz da, her ezandan sonra okuyoruz. Ne demek bu? Ya bunu hazmetmek lazım. Şuuruna ermek lazım. Allah zerre kadar zulmediyor. Neden? Arkasında aslan yatıyor. Bak, nice velileri, geçen işte bir eserde okuyorum yine. Evliyaullah'tan bir zat, yani 600-700 sene evvelki bir zattan bahsediyor. Efendim, gemileri battı. Necmül Muhtedi ve Rocmül Muhtedi isimli eserde gördüm bunu. O eser de çok eski, 700 seneden fazla. Orada bir zattan bahsediyordu, meşayihtan. Sonra gemileri battı, gece vakti. Sonra tahtanın üzerinde kalmış mübarek, yani işte birkaç ahşap geminin batan tahta, o zaman tahta gemiler, fiber biber yok. Tahtanın, geminin tahta parçalarına tutunmuşlar. Ama gecenin karanlığında, işte neresiyse, hangi deniz, anladığım kadarıyla Mısır tarafında, yani yine okyanus tarafı olabilir ve İskenderiye tarafı. Ondan sonra dalgada, fırtınada kalmışlar. Efendim, o arkadaşı kurtulan sonra, sağ çıkabilen, boğulmadan kurtulabilen sonra anlatıyor. İşte ondan ulema naklediyorlar. Diyor ki mübarek zat diyorlar. İsmi de vardı, işte not aldım da. Çok isimler kafama kalmıyor. Devamlı Kur'an okuyordu diyor. Şimdi onlar aralarında böyle dalgalar giriyor çıkıyor. Birbirinden tabii bir zaman yakındılar. Sonra tabii denizde sen onu elinde dümen yok, fren yok. Nasıl birbirine yakın gideceksin yani? Dalga seni oraya atıyor, onu aratıyor. Bir tahtaya yapışabilen, bir tahtaya tutunabilen tutunmuş. Ondan sonra epey birkaç saat böyle birbirine yakın seslerini duymuşlar. Gece, gecenin karanlığında. Mübarek diyor, devamlı Kur'an okuyor, devamlı zikrediyor. Ya boğulmak üzere. Allah Allah. Devamlı Kur'an zikir, Kur'an zikir. Sonra biz sesi gelmiş. İşte o ona herhalde nasılsın diye bağırmış. Birbirini görmüyorlar. Allah Allah. Ne zor iş yahu, denizin dalgalarında kaldın. Okyanuslarda, fırtınada. Demiş ki balıklar ayaklarımı yiyor demiş. Artık işte köpek balıkları mı geldi, ne ettilerse. Bütün dizleri, ayaklarını canlı canlı yiyorlar. Allah, zaten en ufak bir kan olsa biliyorsunuz köpek balığı kanın kokusuna gelir. Bütün ayaklarımın ağrısı çok demiş ama o kadar duydum diyor, bir ayaklarını balıkların yediğine dair böyle bir şey. Hiç şikayetlenmiyorum. Yine diyor baktım, zikre devam, Kur'an tilaveti devam. Ondan sonra birden sesi kesildi diyor. O zaman anladım diyor, vefat etmiş. Zaten hava ayık açılana kadar kimse kimseye göre. Bu tabii eceli gelmemiş. Bu kurtulmuş o mübarek. O zattan haber veriyor durumunu, işte gemide beraberdik, gemi battı falan. O zatın durumu. Şimdi Allah bu kadar Kur'an ehli, zikir ehli, hafızı kurra, allame-i cihan, evliyaullah'tan zatı şimdi bütün balıklara yedirmiş bacaklarını bilmem ne. Şimdi onu kurtarmaz mı yani? Zulüm müdür? Haşa! Adalettir, adalet. Ne demek adalet? O kimin kulu? Allah'ın kulu. Allah ona anasından babasından çok acır mı? Anasından babasından çok acır. Anan baban sana böyle bir şey reva görür mü? Görmez. Çünkü anan baban ileriyi görmez. Gaybı bilmez, işin arkasını bilmez. Rabbin sana anan da babandan çok acır, gaybı da bildiği için sen hakkında hayırlısı bu. El hayratu fil vaki. Olanda hayır var. Durum bu. Ebu Turab-ı Nakşebi, Evliyaullah'ın reislerinden, Ebu Yezid el-Bistami Hazretleri'nin karini, yakını, bir sofrada yemek yemişler. Beyaz Bestami'nin çok değer verdiği bir veli. Velilerin başbuğu yahu, en büyük Ebu Turab-ı Nakşebi, Kaddesallahu aleyhi ve sellem. Öyle bir makamı vardı ki Allah'ın. Sahrada devamlı namaz kılardı çölde. Devamlı. Çöllerde böyle onu görürler. Direk gibi duruyor, Allah Allah. Gelen görür, geçen görür. Ya adam dedi 6 ay evvel geçtim, yine burada namazda duruyor. Ölü müdür, diri midir bu? Nasıl duruyor böyle ya? Devamlı ibadet. Onu ne yaptı Allah Teala biliyor musunuz? Ne yaptı? O meleklerin kanadıyla aldı, cennete uçurdu zannedersiniz değil mi? Aslanlara parçalattı. Aslanlara. Mübarek fenafillah olmuş. Yani Allah'ın zikrinde fani olmuş. Kendi nefsini benliğinde zaten kaybetmiş. Fenafillah büyük bir makam. Ondan sonra mesela Evliyaullah'tan çürüyenler var, çürümeyenler var. Sizce çürüyenlerin mi makamı yüksek, çürümeyenlerin mi? Peygamberlerde çürüyen yok. İndallah harrama alel arz en tekül etsadel enbiya. Ebu Davud sahih hadis. Allah toprağa peygamberlerin bedenlerini yemeyi haram kıldı. Peygamberlerin hiçbiri çürümez. Asla taptaze durur. Velilerde çürüyen var, çürümeyen var. Hangisi? Hacı Salih Efendi Hazretleri demişti bunu. Allah. Sonra kendi de çürümedi ne hikmetse fakat ama yani 6 ay sonra çıkarttılar işte Hürriyet gazetesinde manşet oldu Erzurum'da Çögender'de kabri şerif rahmetullahi. Rabbim şefaatle nail etsin bizi de evle. Ahiret kardeşi kabul etmişti yani. Büyük veli dedi ki fena fillah olanlar yani fena fillah yüksek makam. Fena fillah makamına erişenler çürür evladım dedi. Sonra ben kitapta da gördüm bunu. Çünkü yok etmiş kendini, eritmiş, bitirmiş. O çürür. Fark etmez. Resulullah Allah diriltecek. Yani makamı mesela biraz daha aşağı olan öyle veliler var. Onlar çürümüyor. Dolayısıyla sen şimdi zannetme ki makamı ne kadar yüksekse ona o kadar nimet gelir. Halbuki makamı ne kadar yüksekse ona o kadar külfet gelir, bela gelir. Hadis sahih. Sümme lemsel felemsel. Belanın en şiddetlisi peygamberlerden sonra derecesi ne kadar yüksekse o kadar yüksek olana daha fazla gelir diyor. Sahih hadis. Onun için ölçüyü ona göre kurmayın. Yanlış kıstaslara gidersiniz. Mikyaslarla ölçer tartarsınız. Allah'ın dostuna düşmanı zannedersiniz. Düşmanını da çok nimeti bol diye dostu zannedersiniz. Şeşi beşlik etmeyin. Ayet ve hadis var. Allah-u Teala'nın burada adaleti var. E bu adam bunu mu hak ediyor? Hayır. Yüksek dereceyi hak ediyor. Allah da onu o yüksek dereceye ulaştırmak için o makamlara yüksek makamla çıkartmak için ibadeti de yetmiyorsa, marifeti yetmiyorsa, tefekkürü yetmiyorsa, murakabesi yetmiyorsa Mevla da ona o yüksek makam murat ettiyse ona bela veriyor. O belayla da orayı açtırıyor. Yarın ahirete gittiği zaman o razı geliyor. O zaten dünyada da Allah'tan razı. Çünkü o zaten biliyor ki Allah'ın beni kazandırmak için yapıyor. Zaten nasıl yoksa veli olacak, salih olacak. Anladın mı? Velilerin bir sorunu yok bana niye bela geliyor diye. Düşmanların sorunu var. Onun için sen şimdi adalet zannettiğin zulüm olabilir, zulüm adalet olabilir. Allah en büyük velisine 20 sene, 30 sene felç yapıp ağır hastalık inim inim inletebilir. Eyüp Aleyhisselam'ın ne günahı var? Peygamber günahsız. Niye 7 sene bütün lime lime bütün etleri paramparça oldu? Koca Eyüp Aleyhisselam. Ni'mel abd. Ne güzel kul diyor Allah. İnna vecednâhu sabira. Biz onu sabırlı bulduk. Bilmiyor muydu ki sabırlı olduğunu? Bilmez mi ki bulsun? Ama ben ezelden biliyordum. Ama imtihan ediyorum kullarımı. İmtihan ediyorum. Sabırlı bulduk. Ne gibi? Bildiğimiz gibi bulduk. Bilmiyorduk da imtihan ettik, sınadık, denedik de böyle çıktı. Değil, haşa. Senin benim gibi mi bu? Mevla'nın sıfatı. Biz onu bildiğimiz gibi bulduk. Sabırlı bildik, sabırlı bulduk. Ni'mel abdu. O ne güzel kul. İnnehu evvab. Başına ne gelse gelsin sırf Allah'a müracaat ediyor. Çocuğu kim ne yaparsa yapsın. Ana ana anam anam diye anasına ağlar. Anası vursa yine anam diye gidiyor anasına diyor. Ya anası vurdu ona gidip babasına gitmiyor. Yine gidiyor anasının koynuna. İşte bir kul da Allah'ından Celle Celaluhu ne bela gelse Allah'a daha çok dönmesi artar. Yönelmesi artar. Beni mi bulduk der mi aşağı? Onun için Allah'ın adaletini siz böyle mahlukatın adaletiyle kıyas etmeyin. Çünkü bir defa Allah-u Teala kendi mülkünde tasarrufta bulunuyor. Zulmün tarifi nedir? Şeyh Ebu Turab-ı Nakşebi çölde ibadet ederken Allah aslanlara parçalattırdı. Her aslanın karnına bir parça gitti. Ya onu aslanların karnından diriltecek, mahşere çıkaracak. Şimdi vahşi hayvanlar diriliyor. Onların yedikleri de onlar o yemiş, öbürü onu yemiş. Aslana karışmış, onun cüzlerine girmiş, o aslan ölmüş, onu öbürleri yemiş veya toprak olmuş, çürümüş. Toprak neresini, kad alim nabaten kusurlar zulmünüm, toprak onların neresini noksanlaşmış, neresini eksiltmiş, hangi etini, kemiği, hangi toprak parçasına karışmış. Hepsi bildik diyor Kur'an. وَاِنْدَنَا كِتَابٌ حَف۪يظٌ Herkesine, her cüzüne, parçasına, zerresine, yani bir balık leşi sahile vurmuş. Düşünsene ya. Allah Allah. Bütün balıklar geliyorlar dalgayla beraber ondan bir parça koparıyorlar. Dalga çekildikçe onlar çekiliyorlar. Bu sefer kargalar, kuşlar havadan iniş yapıyorlar o leşin üzerine. Onlar oradan mesela diyelim ki bir balina senelerce yeseler bitmezler kuşlar kurtlar. Ondan sonra efendim su çekilince onlar geliyorlar biraz alıyorlar. Sonra bir daha su gelince yeniden balıklar üşüşüyorlar. Hepsi bir parça koparıyorlar, gidiyorlar. Sonra bir daha su çekilince bu sefer karadaki vahşi hayvanlar, sırtlanlar, tilkiler bilmem ne, onlar geliyorlar. Binlerce, on binlerce hayvana gitmiş. Bunun parçalarını kim yemiş, kim yemiş, hepsini bildik diyor. Her bir zerreyi zapt eden, yazan, ne nerede çürüdü, kayboldu, muhafaza eden bir kitap. Bir levh-i mahfuz var bizim katımızda, nezdimizde. İndi manevimizde, Allah buyuruyor. Kaf suresinin ayetidir. Sen kimden bahsediyorsun? Böyle bir sonsuz ilim. Onun için Ebu Turab Hazretleri'ni ne yaptı? Aslanlara yedirdi. Makamı çok yüksek. Allah Allah, Allah'ın zikrinde fani olmuş kendini zaten. Tüketmiş, bitirmiş. Ona ne zararı var? Ama Mevla böyle işler yapar. Sen şimdi sana sorsan bu adalet değil haşa. Ne yapması lazım? Firavun'u paramparça. Firavun'un da cesedini sağlam çıkarttılar. Firavun da Kızıldeniz'den cefeli emmenüne cike bir bedeni ki. Senin bedenini sağlam çıkartacağım dedi ona. Hala müzede duruyor. Hala rivatin İngiltere'deki oysa. Bedeniniz kurtaracağım diyor. Ayet var, kurtardı. Yani cesedini yani. Evliyanın reisi paramparça. Zekeriya Aleyhisselam büyük peygamber testereyle piştirdi. Beni İsrail testereyle piştirdi ağacın içinde beraber. Testereyle ortadan ağacı piştirdiler. Zekeriya Aleyhisselam. Yahya Aleyhisselam başını kestiler. Tasa koydular, hükümdara sundular. Hükümdar karının keyfine sundu, bir karının keyfine. Yahya Aleyhisselam'la zina etmek ister. Yahya Aleyhisselam da hiç zerre kadar, zaten hiç evlenmemiştir. Hiç cinsellik manasında erkekliği olmakla beraber hiç canı kadın çekmemiş. Hasur olan bir Nebi-i Zişan aleyhissalatü vesselam. O kadın da onun çok yakışıklığına şuna buna şahap oldu. Aynı işte. Ondan sonra hükümdarda talip olunca bilmem ne. İşte şunu şey yaparsan ben sana varırım. Veyahut işte efendim nedir? Yahya'nın başını istiyorum. Halbuki peygambere inanan adam karının keyfi için, bir karının keyfi için işte Yahya Aleyhisselam başını kestiler, tasa koydu. Tasın içinde Yahya Aleyhisselam başını getirdiler. Ta mübarek Yahya Aleyhisselam'ın başı Şam'da Emevi Camisi'nde türbesi. Efendi Hazretleri'ne ziyaret etti. Ben bir iki kere daha ettim sonra. Yani önceden belki de etmiştim de. Sonra bedeni nerede? Sayda'da. Beyrut, Lübnan'da, Sayda. Sayda'da tepede. Başı nerede? Bedeni nerede yani? Ya bunlar Allah'ın peygamberleri değil mi kardeşim? Niye firavunlar, kanunlar, Karun gerçi batırıldı. Şimdi dünyada bu kadar gavur varken, zalim varken, değil mi? Netanyahu'lar varken, işte efendim Trump'tır, Biden'dır, bilmem nedir, böyle zındıklar varken, bunlar ne belalar yani? Müslümanların başına bela olmuşlar. Yemen'den, Filistin'den, Doğu Türkistan'dan, Çin gavurları varken, oradaki komünist yöneticiler bütün Müslümanlara ne zulümler yapıyorlar ya? Şimdi böyle Allah'ın dostları inim inerken bunlar da keyfinde yiyen içen var. Senin kafan çalışmaz. Allah Teala onun azabını artırıyor. Ateşini kızdırıyor. Belasını bulduruyor. Buradaki bu dostuna makam atlatıyor. Derecesini terfi ettiriyor. Onun için velâ yukâsu adlû. Allah'ın adaletin kıyas edilmez. Bi adlil mahlûkîn. Yaratılanların yaptığı adaletle kıyas yapılmaz. Çünkü neden? Bize göre mantık nedir? Mantık nedir? Benim sözümü dinleyen var, dinlemeyen var. Şimdi benim bir çocuğum lafımı dinliyor, bana hizmet ediyor. Bir çocuğum lafımı dinlemiyor, aksini yapıyor. Ben şimdi lafımı dinleyip bana hizmeti geçen, emeği geçen çocuğumu mirasımdan mahrum edersem, ondan sonra bana hiç yakınımdan uzağımdan geçmeyen, hiçbir beş kuruşun faydası olmamış, hürmeti saygısı olmayan, hatta beni belki de tartaklamış, dövmüş, sövmüş bir çocuğuma da mirastan pay verirsem, bana ne derler? Kafayı yemiş derler. İnsafsız, vicdansız, deli, dengesiz. Öyle denir yani, insanlar arasındaki durum budur. Ama sen şimdi Allah-u Teala peygamberin kafasını kestiriyor, öbür peygamberi ortadan büktürüyor, efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ne çileler çektiriyor, ondan sonra efendim bu kadar velileri aslanlara yeme diyor, balıklara yeme diyor, orada düşmanlarında yediriyor, içeri saraylarda keyif sürtürüyor. Şimdi buna sen diyebilir misin ki mahlukun adaletiyle, hikmetiyle, isabetiyle, dengesiyle, dengesiziyle kıyas edilir mi şimdi bu Allah'ımızın adaleti? Ef'ali ilahiye. Allah'ımızın hikmetli fiilleri. Biz şimdi fiiller bahsindeyiz. Onun için dikkat edelim. Sakın Allah'ımızın bir işine karışmayalım, dahil etmeyelim. Yani beyin olarak vesvese ayrı bir şey. Kalpten gelir geçer, Allah muhafaza etsin şeytanın vesvesesinden. Ama dikkat edelim yani. İşte Evliya Allah'tan biri bir adada devamlı ibadet ediyordu. Sonra o adada çok da makamı yüksekti. Zamanın en büyük kutuplarından, velilerinden idi. Sıralı ibadet ediyordu. Sonra kuraktı ada. Adada bir yağmur yağdı. O da mübarek içinden geçirdi ki dedi ki ya kurban olduğum Allah'ım dedi. Bu kurak adaya zaten ne kadar yağmur yağsa da burada ot bitmez. Toprağa müsait değil. Mümbit bir arazi değil. Yani bu kadar mümbit topraklar yağmur bekliyor. Oranın halkı kuraklık, kıtlık çekiyor, açlık, sefalet çekiyor. Oralara yağdıracağı yağmuru burada denizin ortasına yağdırıyor. Etraf zaten tuzlu su, yağan, halbuki tatlı suyun, yağmurun denize yağmasında ne hikmetler ve menfaatler var denizin içinde de. O dengenin sağlanması, tuzlu suyla tatlı suyun karışması, onlar ayrı bir şey. Onun balıklara ne faydaları var, efendim, evrendeki dengelere Allah'ımız ne faydalar temin ediyor, o saadet, onlar ayrı bir şey de tabii. Sedefler, inciler bile onun Mayıs yağmurunda oluyor yani. Tuzlu sulan olmuyor o. Sedef ağacı ağzını açıyor, o suyu kapıyor. Yani ya o damla onun içinde inci oluyor mesela. En nihayetinde. Senin anlayacağın işler değil, benim iş değil de. Dolayısıyla yani o zat böyle bir şey düşündü ya. Böyle bir şey düşündü, işte helak oldu. Ondan sonra başka velilerden bir zata Allah-u Teala ilham etti ki git o zatı bul, ona söyle ki makamından azledildi. Velilik makamı yüksek makamdan azledildi. Bu neye benzemez? Başbakanlıktan azledilmeye, bakanlıktan azledilmeye, bürokratisinden azledilmeye benzemez. Allah'ın velayetinden çıktı, dostluk mertebesinden çıktı, soyuldu ya. O zat da geldi. O zaten içine düştü bir şey. O düşünceden sonra çok bilmem nasıl ettim, nasıl gittim. Ondan sonra o zat ona onu haber edince dedi ki ben zaten fark ediyorum maneviyatım gitti yani. Feyiz nur söndü ama ibadete devam ediyorum. Ne yapayım, başka kapı yok, Allah'ımız kurban olduğum ne yaparsa razıyız. Dedi ki sana dedi bir şey istiyorum senden dedi. Ne olur dedi bak Allah seni bana gönderdi, bu haberi bana bildirdi senin vasıtanla. Ben dedi bir şey istemiyorum. Senden bir şey istiyorum. Nedir o? Dedi ki ben dedi böyle senelerdir adada durmuşum. Hiç insan içine karışmamışım. Sıralı ibadet etmişim, zikretmişim. Şimdi beni dedi artık dedi bu saatten sonra ben adada dursam sırf hususi zikirler, fikirle, murakabeler falan makamlarım da gitti. Al dedi sen beni dedi götür şehre dedi. Gel dedi sen ayağın yok mu dedi. Yok dedi şehre gidelim dedi beraber. Bir çarşı pazarın en kalabalık yerine beni al dedi. Ondan sonra benim dedi boynuma bir tane dedi köpek tasması tak dedi. Ondan sonra o tasmayı da tak dedi. Benim de dedi iki elimin iki ayağım üstündeyim ya iki elimi de dedi dört ayaklı olayım dedi. İki elimi de dedi yere koyayım dedi hayvan gibi dedi. Ondan sonra o tasmayı da boynumdan sürüterek beni çek dedi. Bütün pazarda o zamanları bu ne büyük evliya herkes en büyük evliya biliyorlar onu. Kendini rezil edecek. Çünkü bir yanlış etti ya makamına nispetle. Bizim gibiler. Adım başı böyle şeyler düşünüyoruz, yapıyoruz. Allah muhafaza. Makamımız da yok ki nereden düşeceğiz yani. Ondan sonra beni dedi çekmeye başla dedi. Ondan sonra millete dellal bağırır. Çekerken de bütün millet sana belki de seni dövmeye kalkarlar. Efendim evliyayı böyle yapıyorsun falan. Sen de o zaman diye bağırırsın ki dedi. Allah'ın işine karışanın cezası budur. Böyle bağıra bağıra gidersin dedi. Beni rezil edersin dedi. Ben hak ettim dedi bunu. Ya dedim mübarek adam ne ağır bir şey bana yüklüyorsun, teklif ediyorsun. Sen yüksek makam sahibi bir velin Allah-u Teala. Ben de orta halli bir zatım ama bana Allah-u Teala bunu ilham etti. Ben de geldim sana bildiririm. Şimdi bana ne böyle zor işler veriyorsun ya Allah aşkına dedi. Ya kardeşim Allah adını niye beni salıyorsun dedi ya. Mecbur ediyorsun beni dedi. Ondan sonra hakikaten gittiler işte böyle pazarın ortasına geldi çarşının kapı ağzından. Tasma işte bu arada taktı falan. Tam o mübarek iki elini yere indirip de efendim dört ayaklı vaziyetine girecekken Allah-u Teala o zata yine ilham etti. O zata yine ilham etti. Dedi ki, biz kulumuzun kendini bu şekil dört ayaklı makamına indirmesine rıza göstermeyiz. Böyle bir yanlış fikre sahip bir şey düşünebildi ama makamına onu iade ettik. Madem bu kadar nefsini kırdı, hazm-ı nefs yaptı, tevazu yaptı, makamına iade ettik. Efendi Hazretleri çok anlatırdı bunu. Dolayısıyla tabi makamına iade, yine adaya geçti. Allah'ın işine karışanın hali budur diye bağırttıracaktı, görüyor musun? Onun için senin bildiğin hikmet, ya şimdi burada kurak bir çöl arazisine bu yağmurun yağması çok isabetli değil, yani hikmet isabet ya. Bu nereye yağmalı? İşte efendim yağmur bekleyen mümbit araziler var, oraya yağacak, orada mahsul olacak. O mahsulle millet çoluk çocuğuna nafaka götürecek, şudur budur. Ya o millet azdıysa, ya o millet kuyusunu kazdıysa, ya o millet içki kumar faiz fuhuşa düştüyse, ya o tarlaların sahipleri zulüm yapıyorsa aşiret ağaları. Sen ne biliyorsun? Allah oraya kuraklık veriyorsa niye veriyor? Sen ne biliyorsun? Allah bu adanın ortasına yağdırıyorsa niye yağdırıyor? Gaybı biliyor musun? Gaybı bilmeyen, önünü görmeyen, bir saniye sonrasını bilmeyen, arkasında yatan aslanı bilmeyen, perdenin arkasını ilmi erişmeyen, senin benim gibi cühela, nasıl sen Allah'ın bir fiili hakkında, bir sanatı hakkında, bir eseri hakkında yorum yapabilme gücünü kendinde buluyorsun be Müslüman adam ya? Onun için Allah-u Teala zulüm yapmaz. Allah-u Teala'dan zulüm tasavvur etmek haşa muhaldir. Anladın mı? Ha, beri olan, suçsuz olan, günahsız olan birine acı verir mi? Ehl-i sünnete göre verir. Peygamber'e veriyor işte, günahlı mı? Değil, veliler de günahsız. Yani mahfuzdur. Günahsız derken peygamber gibi masum. Günah işlemek istese de işleyemez manasında masum değil. Ama evliyaullah'ın birçoğu günahsız. Her insan günah işlemek zorunda mı? Günah işleyebilir başka, işliyor başka. Bilfiil işliyor başka. Peygamber işleyemez. Masum o demek. Evliyaullah'tan günah sudur edebilir mi? Edebilir. Evliyaullah'tan günah sudur etmek zorunda mı yani? Nice günahsız veli var, insan var. O zaman peki onlara elem vermiyor mu? Acı vermiyor mu? Veriyor. Peki Allah-u Teala günahkar birine sevap verebilir mi? Verir. Geçense Bukhari hadisinde kaç derstir geçiyor. Fahişe kadın ömrü fuhuşla geçmiş. Köpeğe su verdi diye. Bukhari hadisi olmasa inkar edeceksiniz ya. Allah teşekkür etti, affetti diyor. Köpek dilini çıkartmış, yere yerin serinliğini ayağıyla eşmiş, toprağın dibindeki neme dilini yatırarak serinlemeye çalışıyor. Ölüyordu köpek. Ciğeri sönüyordu. O kadın geldi, yaş bağını ayakkabısına bağladı. Oradan kuyuya biraz sarkıttı. Su da yakındı. Oradan çektiğiyle köpeğin su vardı. Allah mağfiret etti. İşte bak, günahkara sevap verebilir mi? Verdi işte Buhari'de. Verebilir mi? Verebilir. Verdi. Bildiriyor Kur'an'da da, hadiste de bunlar var. Allah Allah. Ondan sonra ki fark şurada. Kur'an-ı Kerim'de geçen illa men tabe ve amile salihan, işte tevbe eden, salih amel işleyen, feulâike yübeddilullah seyyiatim hasenat, günahların sevaplara çevirdiğini beyan ediyor. Ama orada bir tevbe, iman, ameli salih de söylüyor. Bu fahişe kadın meselesinde o fuhşuna tevbe etti diye bir şey yok hadiste. Ama tabii ki Müslüman yani imanlı fakat günahkar. Orada bir yaptığı iyilik var. Köpeğe su vermiş. Köpeğe su vermiş. İsabetül asi deniyor buna hakikatte. Yani isyankara sevap verilmesi caiz mi? Yani düşünülebilir mi? Allah caiz, vacip, haşa öyle bir şey değil. Bizim yani inancımız olarak bunu düşünmemiz, kabullenmemiz caiz mi? Tabii Ehl-i Sünnet'e göre günahkara sevap verebilir. Halbuki günahından da tevbe etmemiş daha. Ama o başka, o başka. Burada başka bir iyilik yapmış yani. Ondan sonra ve muhakabetil mutluya. Ve itaat eden birine namazlı, abdestli, zikirli, Kur'anlı, hacı, hoca, hafız, neyse, umreci, onu azap edebilir mi? Edebilir. Adam zina etmiş, onun zinasını affeder, başka bir hayrına sayar, iyiliğine sayar, bilmem ne. Affedebilir. Ki yapacak bunları ahirette, ama kime yapacak? Özel müşahhas bir şahıstan bahsedemiyoruz. Onun için bir kimse bilmiyor ne olacağını. Ama zina hakkında büyük azap tehdidi var. Esem kuyusuna, cehennem dibini boylayacağı, o tamam. Ama şahıs olarak, şahısı baz aldığımızda bilmiyoruz. Öbürü de ayak satıyor, döküp üstüne idrar sıçratıyor. Ve cüzül ekabu ale sahireti vel afal kebire işte. Ömer Nesef'in akaidin metninde de bunu söylüyor. Büyük günahı ceza vermekten vazgeçebilir. Küçük günahı da gel bakalım deyip üzerine idrar ve necaset sıçratmışsın. Zina gibi bir günah değil. Ama ondan sebep adamı cehenneme atabilir. Veya kabir azabı, ki kabir azabının çoğu idrar sıçrıntısındandır. İstenziu minel böl fe inne ammete azabil kabrimin. İdrar sıçratmayın üzerinize. Kabir azabının toptanı ondandır buyuruyor. Burada da fahişe kadını işte zinaya affetti. Orada köpeğe su ver bekler. Öbüründe de kabirde adam inim inim inliyor üstüne idrar sıçratmaktan. Şimdi sen burada ne olduğunu bilemezsin. Bunların hepsi adalet midir? Adalettir. Allah-u Teala'nın fiillerinde engelleme. Allah-u Teala'ya sen asla bir sınır koyamazsın. Allah-u Teala burada en iyi görünen budur. Bu adam hakkında bunu böyle yapması daha uygundur. Bu adamın daha karınadır, menfaatınadır. Onun için Allah'ın bunu yapması vaciptir, zorunludur, mecbur böyle yapacak. Haşa! İşte mutezile kafasızlarının durumu, düştüğü durum budur Allah hakkında. Haşa ve kella. Ondan sonra Allah'ın adaleti. Peki burada Allah ne yapıyor? Adalet yapıyor. Adalet yapıyor. Peki zina dene orada fahişeyi affetmiş köpeğe sonra. O rahmet lütuf yapıyor. Tamam. Burada idrar sıçratmış üstüne buna niye azap yapıyor? Adalet yapıyor. Anladın mı? Zulüm söz konusu mu? Haşa. Neden? İzil abdü. Çünkü bir kul ne kadar adalet yapıyorum zannetse de yutasavvaru düşünülebilir mi ondan ezzum? En adaletli bir insandan bile zulüm yapması düşünülebilir mi? Tabii düşünülebilir. Zulümden münezzeh değil ki, kuldur en nihayetinde. Ne kadar adil olmaya dikkat etse bile. Neden? Bir tasarruf iyi. Tasarrufta bulunur, harcamada bulunur. Bir yönetim ne teşebbüs eder? Nerede? Fî mülkil gayri. Başkasının mülkünde. Başkasının mülkünde ne demek? Şimdi mülk yaratılmak cihetinden her şey Allah-u Teala'nın mülküdür. Dolayısıyla hanım senin eşindir ama mülkün değil. Çocuk senin çocuğundur, senin suyundan doğmuştur, yaratılmıştır. Senin mülkün değil. Ev bile senin evin, senin mülkün değil. Şimdi bahçedeki hayvan senin mülkün mü? Bu bahçedeki böcekler bana aittir, bunları yakacağım. Ondan sonra ver çimeni ateşe. Bütün haşerat yansın. Nasıl vereceksin bunun hesabını ahirette Allah'ın mahlukatını yakıyorsun? Benim bahçem değil mi kardeşim? Kardeşim sen yaratmadın bunu. Onun için Allah-u Teala'nın izin verdiğini yapabilirsin. İzin verdiğini yapabilirsin. İzin vermediği bir şey yapamazsın. Sende intifa hakkı var, faydalanma hakkı var. Yaratan sen değilsin. Mülkiyet yok. İntifa başka, mülkiyet başka. Sana 40 seneliğine, 49 seneliğine düştü. Eskiden 99 muydu neydi? Devlet bir malını kiralıyorsun. Bu senin tapunluğun, malın, mülkün değil. Burada intifa hakkın var, faydalanma. İstersen ihale feshederler, senden alırlar veya bir şartı rahat etmedin derler, bilmem ne. Mülkün değil ki. Nerede kaldı ki? Mülküm dediğini bile istimlak ediyor. Geliyor, yol geçiriyor bilmem ne ortasından. Sana da birkaç kuruş ya veriyor ya vermiyor. Hakkını da belki de vermiyor. Bilmem ne. Mülküm dediğin yer bile elinde değil yani. Sen daha ne konuşuyorsun? Kimin malına ne karışıyorsun? Onun için en adaletli olduğu düşünülen birinin bile zulüm yapması düşünülebilir mi? Tabii düşünülebilir. Neden? Kuldur. Kusursuz olmaz. Yanlışlık yapar. Çünkü başkasının mülkünde tasarrufta bulunuyor. En nihayetinde hiç kimsenin hiçbir şey kendi mülkü değil. Benim elim benim mülküm değil. Gözüm benim mülküm değil. Bana Allah eli, ayağı, gözü, kulağı, bütün uzuvlarımı faydalanayım diye vermiş. Faydalanayım diye vermiş. Bütün Kur'an-ı Kerim bundan bahsediyor. Cealelekum sema ve lebsara ve lefide. Gözler, kalpler, gönüller, kulaklar verdim size buyuruyor. Ondan sonra kalilen ma teşkurun. Ne kadar az şükrediyorsun. Senin mülkün olsa kime şükredeceksin? Mülkünden sebep. Allah'ın mülkü olduğu için ona şükretmen gerekiyor. Allah Teala da bak bu iyiliği yaptım sana. Niye bana şükretmiyorsun buyuruyor. Sana faydalanman için vermiş. Baltayı. Odun kes. Isın. Yemek pişir. Sen gidiyorsun baltayı taşa vuruyorsun. Ucunu körletiyorsun. Mübarek. Ondan sonra konuşuyorsun. Benim mülküm değil mi? Balta benim değil mi? Senin saçmalığın buradan başlıyor zaten. Ne anlatacağım senin bu kafada olan bir adama ben? Mülk senin mülkün değil. Dolayısıyla elinde bir tasarruf yapamazsın. Ayağında yapamazsın. Sen mesela şimdi bir erkek gidip veyahut kadın kaşlarını kökünden kazıtayım ben kaşımı da ondan sonra ben buraya da bir tane güzel kalemle böyle hilal gibi bir kaş çektireyim. Ne olur? Zalim olursun. Ya benim kaşım değil mi abi? Benim alnım değil mi? Benim başım değil mi? Değil. Allah Teala buyuruyor ki benim yarattığım fıtrata şekli değiştiremezsin. Ha burun ameliyat olacağım. Niye olacaksın abi? Burnum kemerli. Ne yapalım yani? Ne var? Allah öyle yaratmış. Ha ama burnumda et var. Nefes alamıyorum. Uyuyamıyorum. İşim gücüm bozuldu. Çünkü gece uyku verimsiz olursa doktor muayenesiyle estetik için değil. Ha o ayrı bir şey. O ayrı bir şey. Nefes alman için orada bir operasyon gerekli. Bu tamam. Ama sen şimdi sakal. Erkek sakalı kesemez. يَحْرُمْ هَلْكُ لِّيْحَدِ الرَّجُولِ Kesmesi haram. Allah Allah benim çeneme kim karışır ya? Yahu senin çenen mülkün değil. Seni Allah yarattı. Bu sakalı Allah bitirdi. İstediğini köse yapıyor. İstediğinin burasına tüy bitiriyor. İstediğinin başka tarafına tüy bitiriyor. Efendim sen istediğin yerde tüy bitiremezsin vücudunda. Sakalını uzun bırakacaksın diyor. Ustura vurmayacaksın diyor. Koltuk altında tüy bitiriyorum. Orayı diyor efendim yolacaksın diyor. Bak orada ustura vurmayacaksın diyor. Yolacaksın yani ağıtayla alacaksın. Yolma. He etek tıraşı. Bir de diyor kasıklarında bitiriyorum diyor. Oradakini de diyor usturayla alacaksın diyor. Bak. Bak şuradaki sakala hiç dokunmayacaksın diyor. Bir tutamdan fazlası makasla kısaltacaksın diyor. Koltuk altını ağdayla alacaksın, yolarak alacaksın diyor. Kasık da bak bir insanın vücudunda başındakileri diyor istersen sünnete göre kulak yumuşaklığında uzatabilirsin. Uzatırsan ortadan ikiye ayırırsın, bakımını yaparsın, temiz bakarsın diyor. İstersen de usturaya vursun, istersen de kısaltırsın diyor. Ama diyor her tarafını diyor eşit kısaltacaksın. Ön tarafını fazla bırakıp arka tarafını fazla almayacaksın. Bu haram diyor. Şeriat bu. Sen Allah'ın mülküsün. Başına karışamazsın, kaşına karışamazsın, bıyığına karışamazsın, sakalına karışamazsın. Koltuk altındaki tüye karışamazsın. Her şeyi, her tarlayı aynı şeyle süremezsin sabanla. Oraya diyor ustura vuracaksın diyor. Kasıktakilere diyor. Etek tıraşına diyor. Koltuk altına ustura vurmayacaksın diyor. Bunlara rahat edin, sağlıklı olursun. Şeriat sana bunu söyle. Çenendekine dokunmayacaksın diyor. Kimin mülkü şimdi bu? Ha sen dersen ki benim çenem, benim başım, benim kaşım bana kim karışır? Allah-u Teala hesabını verir. Çünkü benim yarattığım şekle müdahale etme. Yaratan sen değilsin. Sen mi yarattın da sen karışıyorsun diyor. Git sen kendi yarattığına karıştır. E ya Rabbi ben yaratılmışım zaten. Tümden mahlukum. Benim bir yarattığım bir şey yok. O zaman ne karışıyorsun buyuruyor. Dolayısıyla sen kendi vücudunda bile yaptığın bir tasarrufta zulme bulaşıyorsun. Neden? E başkasının mülkü, Allah'ın mülkü değil mi bu beden? Kendi bedeninde yaptığın bir hareketten zalim oluyorsun. Neden? Başkasının mülkü. Başkası kim? Allah-u Teala'nın mülkü. Allah-u Teala'nın mülkünde tasarruf yaptım. Yani şunu düşün. Komşunun bahçesi. Sen komşunun bahçesindeki ağacı kesmekle kendi bahçendekini kesmek bir olmuyor. Şu andaki kanunen olsun, şikayette olsun, şurada olsun, burada olsun. Ya kendi bahçe kümesindeki tavukla komşunun kümesindeki tavuk onun malı bir değil değil mi şimdi? Ama Allah'a nispetle senin kümesindeki tavuk da Allah'ın mülkü. Sen o tavuğu yakabilir misin? Ya kardeşim ben komşunun tavuğunu alıp yakmadım ki kardeşim. Bu benim bahçemdeki tavuk sinirimi bozdu. Ben bu tavuğu yakacağım abi. Benim paramla almışım. Diyebilir misin? Diyemezsin. Kesip yemek bakımından Allah sana o faydalanma hakkını vermiş. Komşununkini vermemiş. Okul hakkı. Bunu vermiş. Ama bu tavuk senin tavuğun paranla alınmış diye. Sen bu tavuğu yakabilir misin? Bacağını kesebilir misin canlı canlı? Bir yerinden tüyünü yolabilir misin canlı canlı? Kesersen usulü var. Bismillah, Allahu Ekber. Faydalanmanın usulü var kardeşim. İntifa hakkı, mülkiyet hakkı değil. Eğer mülkiyet senin olsaydı istediğin tarafını yol, istediğin tarafını yak. Bak Allah kullarını yakacak mı? Yakacak. Ama bize ne diyor? En büyük gavura bile azap yapan harpte bile olsa harpte bile en büyük yavru yakaladım. Bilmem bütün Müslümanları kesmiş, doğramış, ızına çizemiş. Yakabilir misin? Yakamazsın. Allah'ın azabıyla Allah'tan gelirse azap edemez buyuruyor. He, kılıç tekize idam edersin, kısas yaparsın. Yakmak Allah'a mahsus. E şimdi çünkü kul Allah'ın mülkü olduğundan cehennemde yakacağım buyuruyor. Bütün Kur'an ayet yakacağım buyuruyor. Kafirleri, asileri. Bu ayrı bir şey. Sen Allah'ın düşmanını bile dünyada yakamıyorsun. Azap ederken bile sana ne vermiş? Ölçü koymuş. Çünkü mülk Allah'ın, kul Allah'ın. E bana şöyle yaptı, bana böyle yaptı. O bizi yaktı. Öyle bir şey yok. O sizi yaksa da çoluğunuzu, çocuğunuzu, sen onu kısas hakkından öldürürsün. Velakin yakarak değil. Onun için sen ne kadar adaletliyim sansan veya hakikaten olmaya da çalışsan senin zulüm yapman düşünülebilir. Neden? Başkasının mülkünde en nihayetinde tasarrufta bulunduğundan. Ama Vevü Teala, Allah-u Teala gelince la yusadifu, Allah-u Teala karşılaşmıyor li gayri, kendinden başka bir yaratıcı yok ki. Şeriki naziri yok ki. Ortağı, mülkte, şirkette hissesi olan yok ki. Başkası için rastlamıyor mülken. Başkasının bir mülküne rastlamıyor ki. Göklere baksa, göklerde kendisinden başka birinin yarattığı bir şeye rastlıyor mu? Allah Teala buluyor mu? Yerlere baksa, şimdi benim üstüme baksak, benim üstümde Allah-u Teala bana nazar ettiğinde kendinden gayrısının yarattığı bir şey görüyor mu? Evde, efendim İstanbul'da, kıtalarda, 8 milyar insanda Allah'tan başkasının yarattığı bir parça, bir cüz görüyor mu? Tesadüf ediyor mu ki? Onun hakkında yaptığı bir işlem başkasının mülküne müdahale olarak zulüm sayılsın, haşa ve kella. Hatta yekûne, ta ki olsun tasarrufuhu, tasarrufta bulunması fihi, o şeyde nedir sayılsın? Zulmen zulüm sayılsın. Haşa ve kella. Haşa ve kella. Onun için madem Allah'tan gayrinin, ne diyor Kur'an'da? Ve kulil hamdülillâhillezî lemette hizmeten habibim, bana hamd ederken, beni met ederken söyle ki bütün hamdler o Allah'a mahsustur ki çocuk edinmemiştir. Ve lem yekun lehu şerikun fil mülk. Mülkte şeriki yoktur. Mülkte ortağı yok. Mülkiyet, Türkçeleşmiş, emlak. Değil mi? Emlak, mülkten geliyor. Mülkiyet. Yani senin tapulu malına mülk deniyor. Hani burada intifa hakkın mı var? Kirada mısın? İcarda mısın? İsticarda mısın? Mülkiyetin mi var? Hadi o millette işte. Mülkiyet. Allah nasip ederse. Böyle bir laflarda konuşuyoruz yani tabii de. Yani tabii mecazen. Bizde mülkiyet demek. Yani tapulu, bura benim tapulu malım hani. Mecazen yani. Allah Teala intifa hakkını vermiş manasında da. Başka bir kula vermemiş de bana vermiş manasında intifa hakkında o mecazen mülkiyet oluyor. Ama yaratmak ve gerçek sahiplik bakımından velem yekullu şerikun fil mülki. Allah mülkte, sahiplikte ortağı yok. Neden? Halkta ortağı yok. Yaratmakta ortağı yok. Ela lehul halku vel emru tebarakallahu rabbul alemin diyor. Yaratmak da ona ait, yönetmek de ona ait. Emir de ona ait, ferman da ona ait, hüküm de ona ait, irade de ona ait. Neden? Ya kim yaratırsa o buyurur be. Yaratanla, yaşatanla, efendim sonradan birinden emanet alan aynı hakka sahip olabilir mi? İşte sen onun için bazı yaptığın işleri adalet yapıyorum zannederken zulme bulaşıyorsun. Çünkü başkasının mülkünde, Allah'ın mülkünde tasarrufta bulunuyorsun. Allah'ın izin vermediği şekilde bir tasarruf yapıyorsan, dengeli, hikmetli, isabetli, doğru yapıyorum da sansan, zalim oluyorsun. Onun için şeriata, sünnete, Kur'an'a uyacaksın ki, Allah'ın indirdiğiyle hükmedeceksin ki, Allah'ın helal ve haramlarına uyacaksın ki, kendi bedeninde, ailende, eşinde, çoluğunda, çocuğunda, malında, mülkünde, konunda, komşunda, işçinde, aşçında, başçında, herkese karşı adaleti ancak öyle temin edebilirsin. Mantığına göre adaletli yapıyorum sanarken Allah'ın hükmüne muhalif iş yaptığın için zulüm yapmış olursun. Rabbimizin adaleti mahlukatın adaletiyle kıyas edilemez. Çünkü Allah-u Teala'dan gayrının mülkte ortaklığı yoktur. Onun için Allah-u Teala malımızda, canımızda, gökte, yerde, dağda, taşta, canlıda, cansızda, alemlerde ne tasarrufta bulunuyorsa, ne yaratıyorsa, ne fiil icra ediyorsa, ne hüküm icra ediyorsa, hangi sanatını icat ediyorsa, icra ediyorsa, hangi işini işliyorsa, tamam mı? Adaletin ta kendisidir. Neden? Hepsi onun mülküdür. Ondan gayri kimsenin mülkü yoktur. Dolayısıyla Allah-u Teala kendinden gayrinin mülkünde tasarrufta bulunmuyor ki Allah-u Teala'nın herhangi bir işlemi hakkında bir haksızlık, bir yersizlik, bir isabetsizlik, bir adaletsizlik, bir zulüm konuşabilelim veya düşünebilelim. Haşa ve kella. Dersimiz burada kalmakla beraber. Ben 3 paragraf dedim. Yine elhamdülillah. Geçen 4 kelime okumuştuk. Bugün yine bir 10-15 kelime okuduk. Yani Allah'ımızı tanıtmaya çalışıyoruz. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kethira velhamdülillahi rabbil alemin.